ara donang na jaa ko holla tan wa tabal en taqwal tawala jida Allah subhanahu wa ta'ala parina hay goto yondi norta angal tawal to namal kitaro jona sitawi hidam mari haaju e tawal haray no jaa ko waddo to en kadi funtu gol sabuji ko ngal tawal hebo to ko ina jaa sabuji ko tawal da firte di mana eta gol famu gol kado dina islam jangu gol lelo da fir Allah subhanahu wa ta'ala eto andu gol ko le firti janga sunna nela don alayhi salatu wassalam eto andu gol ko honno ngi eto jangu gol gurna nela don e sahaba be mudum ka worbe wo e ka sonnabe wo warina si tawi worbe ben be moddi sonnabe ben be moddali haray fukka ka taw moddede wanno nela don alayhi salatu wassalam be ma ke hadith dollo الدنيا متاع وغير متاعها المرأة الصالحة دماكي أدنى أوكو دكامي أجوتا كبير مؤجد دكامي أدنى كو غوركو أوكتي كادنى دوكو باوه بغرم الإسلام كو أركتي دم دب مؤجد إن جيهك دي ألامان دي مالكي سيد نكتو جرغي غريد دب بوندو كنتر إن سردنا نكتو مؤجد إدينا مكو جرنون كسنجينا غل sitawi worɓe ɓen daari gurna sahabaɓe ñentini sonnaɓe ɓen daari gurnan sonnaɓe sahabaɓe ɓen e sonnaɓe nelaɓe ɓen ñentini aray ko ɗiɗo no kellini tun sañjini ɗen moƴƴugol tagore men kadi no ñima malik alayhi rahmatullahi ɓe matino lan yusliha akhiru hadihi l umma illa bima saluha bihi awwaluha ɓe maki wawata moƴƴirde ɗeɗo mofte faccitirde ɗeɗo mofte siwana ka arambe ɓe rewno ɗon moƴƴi si tawi laawol gongol go rema rewama haranangol ɓe rewnongol si neɗɗo ɗaɓɓi moƴƴere ngol lo ɓeyɗe tum majjude kodoyt umar ibnu alkhatab radiallahu anhu ɓe ma kayno enen koye yimɓe wurunoɓe majjere keɗɗo yagal allah subahanahu wa taala teddiniren islam e iman o wi si gurnan ɗan juuti ha en ɗaɓɓitiroyi peewal laawol go haranaka qur'ana ka sunna o wi jomumen ɓeydata e sina majjugol yo allah subahanahu wa taala danden ɗum haray ndarugol himme molanaɓe won ɗon e jangugol gurnan ɓeɗo sonnaɓe sahabaɓe wuridunoɓe nelaɗo umuman ɓe gurdan sonnaɓe nelaɗo ɓen khususan iɗen tanjini si tawi julɓe ɓen faami ɗum ɗo worɓe o e rewɓe o hina wona saabu moƴƴugol maɓɓe te asli hadaf men on ko fiiji nayyi wono karmo koɓɓen ɓenni hammud daaiya ko fiiji nayyi ko islahu nnas wa tahdidu lbashar lillah wa an yakuna addinu kulluhu lillah wa an takuna kalimatullahi hiya lulya ɓe wi noddanaw allahu subahanahu wa taala ko haani wonde himɓe makko ko fiiji nayyi koye taw ko faala koye yimɓe ɓe moƴƴu ɓe iwa e bonkikin ɓe iwa e bolugolngol hara kadi ko faala koye jama o rew allahu subahanahu wa taala tun hara goɗɗo go rewaka mowona kan hara kadi ko faala koye diina kan fo heerano allahu subahanahu wa taala hara diina go ala ɗo sina diina makko kan naya ɗum ɗum wona himɓe makko ɗen nde tawata ko konngol jomumen ngol wontirta sengo dow kala konngol wowlangol si tawi ɗiɗo naydi timmi si tawi ko goonga neɗɗon ka ɓerde makko allahu subahanahu wa taala hino reeni ɗum allah subahanahu wa taala kadi ko ɗum ɗo woni ko yamiri yimɓe ɓen ɗiɗo piiji nayyi ɓen toroye allahu subahanahu wa taala fewnu en waɗaen kadi saabu feewal luttuɓe ɓen kannohina jeyanoye duwanelaɗon alayhi salatu wassalam koɓe ma kayno allahumma ahdina wahdi bina wajaalna sababan liman ihtada ɓe ma kayno jomumen torikema fewnu men arkitumen feewal waɗumen saabu kadi fewugol majjuɓe ɓe ɗum ɗo ka hammiya kabira aray ko ɗum siɗen suɓo sifa ɗum ɗo ɗen andi noon en dettino seeɗa e gurna yumma men khadija radiallahu anha en detti kadi seeɗa e gurnan yumma men fatima radiallahu anha fatimatu bintu rasulillah ɓiɗɗo nelaɗon zawdi ali radiallahu anhuma kono noon en dettino kadi e gurnan ummuna aisha radiallahu anha faccitiɗen dettude e gurnan ummuna salama radiallahu anhunna ajmain hande ɗen faala dettude ha joni gurnan yimma men zeynab bintu jahsin en toroye allah subahanahu wa taala nafir wonɗo wowluda on nafira heeɗiɓe ɓen nafira julɓe ɓen ala wajihi l umum aray ɓenni wo yumma men zeynab أم المؤمنين فمات إنها أم المؤمنين زينب بنت جحش برياد وابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المهاجرات الأوائل أمها أيمنة بنت عبد المطلب بن هاشم كانت من سادات النساء دينا وورعا أو ورعا وجوعا أو وجودا ومعروفا رضي الله عنها بين ويمة من زينب صلى الله عليه الصلاة والسلام وبعد هجال الله سبحانه وتعالى تدنيري ونقل صلى الله عليه وسلم ونقل صلى تبيه زينب حركة ضرة تبيه كأن الله دون جنبه تانزي إننا إني بزينب ولنم اسم ضرة فيه نوع من التزكية من تزكية النب ضرة ونجود قرأ جوني نم نتلو يو يوكان كو كو تقرأ دون دون حرين نغسن ننجي كو كورتي كلاك دين والهورمو نلا دون بتانزي إن دا ضرة نم بما كو زينب ويكنا dawe jombe do tanzi ndena be ko zainab wiyete ne la do non mo tanzi inde mo wa fayda inde tanza ande majje ko ko de be inni ne bakki to ande de yi be do baba mabbe ko jahsin wiyete baba e wo wiyete do jahsin ko riyab yuma la zainab ne le mabbe ko yaaye ne la do be do non ko wiyete be ay manatu bint abdul muttalib ay manatu oro e baben ibn lalo ko baba goto denande ko abdullah ibn abdul muttalib odo kadi ko aymana ko bint abdul muttalib aw be hawti baba joni yumma yumma men zainab ko yaaye nelado itaye fami no wirten non kamenga aw ko be dendan ko nuye ten dendan joni yumma men zainab tibe jano e rewbe keddube tanar arambu be tibe jano kade keldu be dina e joge be kare ko ko yete al wara'u rentagol tibe jano kade ko be arkitano dokkal e mokkagol e yimbe be yalla subhanahu wa ta'ala welabe ara en der yow tere men ngi ngurna be do e hala hakile den hebbe no jonnatu gol darto hakke makko en hebbe do khabaruji madun durus wa fawaid wa ibar kota sana da Allah subhanahu wa ta'ala na firain dum pare non ngara yi golo min ahammi ibar hada dar wonnama ngurna yumma men zainab en heba e mudum ko sharia on ari e bo qalul fara'iq al fawariq bainan nas wa ibtalu tabanni dido diri na ja ko dar son buri mawnu de jokkule won porgol e ner berte yimbe ben yugol kaari no buri kaari tinaka dina itta ɗum e nder ɓerɗe julɗoɓe yugol kaari no buri kaari en hare e yugol saabu jahiliya ko arti islam arde ɗo jogino ɗum teddirgol leñi islamu ari noon faala ustugol teddugal e leñol watta teddugal e dina ɗum ɗon darton no jonna en ɗum ko wona noon darton kadi hino jonna en bonnugol ko koyete arta balli ne'ugol ɗiɗɗo goɗɗo ka muɗum ha o janda o ande ko an woni baba makko wiya ko an woni baba makko fama baba yagal no doga hakkunde ma e makko ko neguɗi ɗon yangoduɗon wo islamu konta sama fa baba makko si tawi adew mo ajibinama wiyete arta balli joni noon sen ari e yiye e nder darto on ko honno Allah subhanahu wa ta'ala bonniri ɗiɗo ɗiɗi e nder jahiliya ɗi ɗiɗi ara min ɗum kone tawno oɗo wiyeteɗo zayd ibnu harisata maccuɗo mo nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hokkano e hakkunde oɗo zainab bintu jahsin mo tawata hino jeeya e leñol ɓurgol teddude e nder leñi arab tawi joni koye gurnanɗa ñiilodir ha tawa koye zeydi jombu zainab tawi ala lawol rewetengol ha oɗo al fawariq baynan nas bona hakkunde julɓe ɓen heddo altafadul hara la yakunu illa fi limani wa taqwa tawi kongol ɗo lawol rewete kwantotune yiide taw ko zuwaju haabi zeyd bun harisata ɗo yen yiwu dewgal ngal honno dogiri bay ko ne Zayd seri mo yu mamen do Zainab on say ne la do jombi mamen Zainab jonnon ko honno Zayd ibn Harisa ta jombi mamen Zainab tatende mola na de arme mudu dum don ari ha hubiti julbe be wadi non ko ko fakki mo wadu gol e pitali den cippi on zaman si honno ko yimbe be andu asli Zayd e der Madina Tuwi Zayd ibn Harisa ka, konele mako ikku no mo, tae mo jogi dubi jesat, yalti de mako ka mate, de yi hura gol sitte mate. De hiu toi ka sitte mate den hura gol te tu, yimpe iuri ka iura ta ari yani e saare mape den hino wati puchi, piibe, dahibe, wari wote mape japti jaule nabori, ekki dahabebe nabi yeye maka. Marti yete do, suku ukawa. Ina jeno ron e dahano be don nabara few mabbe mum ronki andude honto jeyra Zayd ibn Harisa ta hari mo jogi wata dubi jeta to bay ina jeno ron e todo no do Zayd ibn Harisa ta de ta dahuno do be to abdi hina yeya kamarte ukawa o le tedo Hakim ibn Hizam bin Khuwailid o do Hakim ibn Hizam ko jonjawde wonno oro kadi baba e makko e baba yumma men Khadija ko baba goto e ni ko Hakim ibn Hizam ibn Khuwailid yumma men Khadija ko Khadija to bintu Khuwailid e yi oro kadi yumma men Khadija ko yaye Hakim jono Hakim yi ka marte ukala sodo e macce be bugo be tay ko yi o sodo re lordo sodi be har kan ko sodo o yida ari macce ro ko jawdi o soodi noon haa o soodori Zayd e ɗoo soodi ɓe ɓe soodahi ɓe addi no yeeya ka marfe Zayd noon adda makka ka galle Hakim ibn Hizamin yumma men Khadija humpiti Hakim iwti luumo arti ɓe yehi hiwragol mo ka makko Hakim noon no teddini yumma men Khadija makka ko yaaye maɓɓe yaaye maɓɓe ari salmini tun hiwriɓe o wi yaaye mi weltori seenagol mongol miɗo soodo e joodi maccuɓe ɗuuɗuɓe kamarte ukkaawa yaltenaaron koye fay koye ɗon fof komin soodi koye ɓuran kun o wooɗet to mi hokki o nawono kono Zayd heɓori noon faala ɗen taw yewtude ko anndugol yimɓe ɓen ɗum ɗo sattinno dewgal ngal Zayd yumma men Khadija ari suɓi hakkude fay koye koye fof Zayd ɓuraniɓe ɓe ɗetti on noon tawi mo jogii duuɓi jeetati ko wonno wolude ɗo kon hari nelaaɗo jombaani yumma men Khadija hari islamu siwa ande a anndi ko leeɓi on say yumma men Khadija ɗetti Zayd yaaje e muɗum ka mum o kala mattiro neyma ɗon haa nelaaɗoon jondi yumma men Khadija yumma men Khadija ari ka nelaaɗo warugol dowgal muɗum ɓe ɗettoy faykum maɓɓe kumɓe ari ɓe okki nelaaɗo ɓe wi kum fay kum ko Hakim ibn Hizam okkuɗolan kum min kadi mi ɗetti ko mi hokki on nelaaɗo tawi mo jogi duuɓi sele wono yesso seeɗa feƴƴi jeetati par ce que ɗuma ɗon hakkude okkeɗe mo e jombugol nelaaɗo yumma men Khadija nelaaɗo weltori fay kum kon tawihimo artita yaajugol hakkil e neeɗi nelaaɗo weltori mo moƴƴa ɗettimo jogitimo kanko Zayd ibn Harisa ta ka maɓɓe ɓe neyimo ɗon ɓe neyimo ɗon haa islamu ari ɓe wi ko hakkilo islamu arde baba en Zayd ko haarisata ko neɗɗo anndiranoɗo kadi cuucal noyngu makko hooti ka maɓɓe wi awa min mi yehi hiwragol siɓɓe amen ɓen yimɓe yari e saara nden jatti yimɓe dahi yimɓe ɓiɗɗo ma on tahorama e mu yehi mi annda hontanaɓa ɓe jatti e juuɗe a yehi e nganndi e wiino jahiliya no anndirno heɓugol maccuro jattugol kono islam noon annda ɗum kañum je oɗo haarisata yi awa ɗum waawa tawande bof mi annda ko mo hendimo mi maroma mi hetta ɓiɗɗo an on min omo dahata o detti puccu makko o yalti ɓe wi gila ñande haarisata annde ɓiɗɗo mum on jattama o jooɗaaki ka makko haa o yiseydi gite ɗiɗi himo jogi e himo hoore puccu makko leydi ka o naati wo o landorto galle far galle to yi e baykon kon e nder ko o landoto kon o landi haa oron ke yiitude o arti o haɓɓiti puccu mum o fokkiti nokku goo siɓɓe maɓɓe jeyaaɓe ka maɓɓe iwri ka maɓɓe ari makka hajjugol dan saya selama lalu kok dengan gandir dan haji kok. Tapi ada haji kongkong, kita wangi engar makan, kita hilang marse ukawa, saya jadi lojok kena lalu. Si tamak kau ini izin itu, izin ibu lahir saja, kau ni, oh iya kau ini, tapi ni kau nak apa malu? Oh iya ni haji, ni jatuh ni anjalo. Waktu hendak lalu, waktu over kau masih saya ni lalu ni ya. Tapi ni kau aje macam balik malu tak itu dah mak, oh iya ni haji lah. Kejawal foto. Pas ada yang lagi ni kisah kalau kita orang hari sahli, foto. Nah ini baru kuma aku jadi. Kalau orang tahu ni, ender Makkah. Saya berkata ha Makkah. Lalu si orang yang Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib kau yang jadi kuma. Anda ada Rasulullah. Kau tidak cipu cuma kau nanti Makkah. Kangko embak papa yang kungkung. Di mana kangko ini nyamak kau kangko hari sah. Oh iya berar benar si banyak papa yang kungkung. Dari hati ke hati kali ini lalu kemati. Jadi kau yang jadi Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib. Nelayan memasih nama kau ni boleh. Memasih dari minum wajib kau mengari kemana dirgolman. Nelayan memasih kau hendung. Wono wajib netor zahato. Abda jurnal kau titloan. Birofala ya ya selang kau sudi nolamu kau kecil. Hino rombuk di mijon di mijon di kampit dalam mengkota. Kalau kau kejai hino rombuk di. Kalau dari jauh di nuru ni. Kalau pasal ujian di nak wajib lagi terduga kita makoh. Jalan ramai masih. Ada ming om, di saudara ok. Di jabat saya dibunuh si mako. Bila salah mawaran dehu lewat terpur lewat dehi lewat lawan dene. Hari setelah itu nuwun ni dong. Kau kau minyak kau yang mandiri saya dah lalu. Tapi jauh ini jalan ramai masih jauh ni. Kau anjir ni mau awal bapa yang mako. Mimi ok kamu. Uang ini nafsu mau jauh mau hakku lemen oh mau anjir mah mau anjir ni. Oh wundi ema oh wundi ea. O subo lama o subo ma si o subo kalam ni jenni kata makalan dalam hai embu si o subo kalam nam harai ni rara tako subi dalam kam ni jenni kata kalam harai kai tu saan tu hai embu hari sa tawi atun tamu yoli si tawi pita ngokheka hatu bogot lakam ni abu anjo fami budu mako ni jutai o nasa lai dito mako o tawi zaydu not daya zaydu ari bapa munge babi muntung hiuri dogi jodo kata ko nela nela do ma ki dan dio o wi e ko ba ba han do ma ki dan dio o wi e ko ba ma ni o ran di ko jodo kita wo be do do de ari ka tu go ma be fala ma he tu de ha do won do go e an e ya do go e ma be ho to mon lu buran ma sey do ko subi da wo ko tun neona na wa do go ta neona na wa do go Onari ne babu mako ko juti onari ne lalo ko juti oli ne lalo ay ne lalo ne lalo ko itaw oli wallahi alamu mi subo taw ka do lala gal leji de do ma han alamu hidu wonto de kurma baba mako ni tamba atirdi ato wono baba ko do baba ma oli mo jere jukke mo jere wonde gal ko mi aldu mi hay goto لا أختار ولا أفضل أحدا على محمد. واتعالى نبدا. بابا ما كنون سني ما نلعب من ماشيين كبر ما. مين أنون نلعب كأك سني دلنا. مين تتعامل كده جوريا. أشوم وانا دو. فيو هذا تعامل. باي كلو سني وانا. بابا ما كوكاني. باي لي فامي جوني إتمنى سني كلو. نلعب فالا كنتم وانين دكان لبابا ما كنن. جون نعدي جونغو زيدمو. Beka tubuh kama kapapu jauh di dong. Bema kiya masyara Quraish. Badan Zaidah bapak makono dari. Kono si, saya nalata tentang kita. Kan tadi kau nanti begota tau, disari aral tau. Kono ini be. Jadi, ushidullah wa ushidukum. Anni ushibu Zaidan. Wa anna Zaidan min abna'i. Wa min ahli baiti. Usubi kalan do babu makko mi senni on sede jira hande on watti moy bibbe am den watti moy be ngore am fo te di do jira no nyande la do makko no zaidun min abnai huwa ibni ko jira no nyande be watti moy wiide zaid ibn muhammad zaid ibn harika ta majji dum go kontiri babu makko hoti ta berne mun no wali jodi ande ka yarani taw tabi tan no wala hay ko hoti do na nga ngam ni zoy bi aslimu fa'al andi ko matti lo hal anda joni non ngala do yidi mo kadi giggol ciigol do woni don non dumun ne fa'a ha on yandi sharia on arini joni piji dit no do lolli yede zaid ibn muhammad ke joni nan hilo andi nela non do andi yinga ben do andi nela do jibina zaid jonno fi ittugo dum no hakkunde arabu be si a neɓi goɗɗo kama ko o neɓo ko neɓi ɗo wo wona o ɓiɗɗoma a ronatama o ronatama on si allah subahanahu wa taala tittini aya si haɓɓe zeydu taw wi udu uhum li abaihim huwa aqsatu inda llah fa in lam talamu abahum fa ikhwanukum fi ddini wa mawalikum oɗo aya ari wi noddire ɓiɗɗo ɗen bakeɓe baba maɓɓe zeydu wona ɓiɗɗo muhammad zeydu ko ɓiɗɗo haari saɗa taw noddir mo sina zeyd ibnu harisa tan woɓɓe wi awa mere noon ko men fini men tawi ko muhammad ibnu ko zeyd ibnu muhammad joni men tippini aya go ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasul allahi wa khatama nnabi naw baba hay goto ɓeɗo sukaɓe muhammad ko woni ko nelaɗo timmode annabaɓe zeydi ko ɓiɗɗo harisa ta wiye ɗum ndeɗo toɓɓere asta ñawede joni acca wiyede zeyd ibnu muhammad watta wiyede zeyd ibnu harisa ta gurnal nan juuti seeɗa noon tawi kadi hino ton ko tawata hino anna sa wi goɗɗo ko ɓiɗɗoma ma o noddima baba ko aduna o juuti wo o jommata o accita jomma joni men faala ittude ɗum kadi woni toɓɓere ɓurde mettude jikkude on saman ɗimmun ɗum kadi joni so tawi andi oɗo ko maccuɗo arabuɗen ana ɓe gamatta wiwgol yo gorko maccuɗo jombo dabbodimo ɗum sa darniriɓe hoore men ɓe wakkiloto kono ɓe wakkilota ko wongole ngal dewgal joni noon joni men tippini aya wi muhammad komi faala ko ya yewto zeyd ibnu harisata yewtoɗa zeynabu bintu jahsin yoɓe jaɓu komi woni ɓe wiide ɗo kon yo zeyd jommu zeynab fi oɗo jahiliya yaltu zeyde kañum wiine laaɗo min on ɗum sattanalan ko zeynabu wonta probléme o par ce que na min arata ko arete min komi areteɗo kamum tawi ɗon andi ko honko woninmi komi maccuɗo komi hoccaɗo alda ɓe andinaɗo mi jeeya nelaɗo on ɓe noddi zeynab ɓe wi zeynab jomme wi ya jaɓu zeydi jomɓe doctare no waali kono ɗo no tatte wonki zeynabu wi nelaɗo nelaɗo makinamu o wi mi lundata ko allah subahanahu wa taala mi lundata ko nelaɗo o kono zeydi ronatalan yowono moodi am few mi yiɗa o jombam nelaɗo ɓe maki zeynab zeynabu wi naamu ɓe wi wallahi allah subahanahu wa taala e nelaɗo mum on ko on fi yiɗi yowno moodi ma hanne a fiji ɗiɗi waalite ɗo ko ɗo noon yiyeten suɓagol ko welata allah subahanahu wa taala ko e dow ko welata wonki munkinko on tawi ɗum ɗon satti seeɗa ha allah subahanahu wa taala tittini aya ɓayri yiɗi sattingol zeynabugol ha joni tawi wonki ki heɓali tekkana jaɓugol yo wonu sengol e zeyd sino anda seydu ko maccuɗo min komi dimo jeeyaɗo kadi e leñol ɓurgol teddude a ɗum ɗo dey nelaɗo mi lundata ko jomi men kono oɗo wela talan few allah subahanahu wa taala fippini aya wi wama kana li muminin wala muminatin ida qada llahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim o wi waman yaati llaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina oɗo aya tippi e nelaɗo nelaɗo noddi zeynabu janggani mo aya nelaɗo on yimmamen zeynabe maki nelaɗo ala konngol komi fawita e dow ko jomi am wi ko mbayna majjere mi faala mi jaɓi on tawi o jaɓi jombede ɗon kono muskila woni o jommama saabu taw lunga allah subahanahu wa taala kono na kam o yiɗi woniyade sundu wuli kay kay fotakam andi ɓe wi dewgal ko sondu sondu noon sindu wiray ɗo heɓa gaɓi kanji ɗiɗi si gorko on yiɗi mo jombi on tawi mo jombi on yidamo o tampay kebaa makko si jiwon lettama okkama mo yiɗa gorko on tampay dumana dewgal no landi yiɗindirede si jombe ko ɗum si islam jaɓata forcegol okkitira so yehi o soñoy ko kanko yahu ɗo ma o soñamo yeytamu o zeydu e yumma men zeynabu ɓuttinaani sino wuli tay suundu ɓerde wonta sowno ho zeydare haaka neraɗo wiya neraɗo kamen no wuli kay min e zeynab men rokku faamodirde neraɗo mbe maka ittaqillaha wa amsika alayka zawjaka wulu joomi ma ɓeyda muñaade jogi tomo joomi men wiya jommo o wiya neraɗo mi jaɓi o hoota kadi kono tawaɗo mekki jogaɓe kowaɗi noon jombaɗo yiɗa jombuɗo ɗum on eseru ɓurtay yaari ni kono ɓayruɗo wi yumma men zeynab wo hino jiyano jikkunguɓe anndira haysina e zeydu ibnu harisata yaawugol seytingol e hiɓɓagol ɗum ɗo ɓe marno ɗum ɗo siɓe marno kadi jikku ijabiya wonngu contre nguɗo yaawugol yi'ugol ko seytini kol yilto yaawa yaafinaade kadi ɓiɗo ɗiɗi ɓe tumbindirnoɗe yaawa seedaade hiɓɓo yaawa kadi yi'ude faldire mum nden arda yimma men haysaɓe maake ɗiɗo ɗiɗi mi yiiɗi e zeynabu ɓayri men nawɗiɗi o yaawa hiɓɓaade kono hiɓɓagolngol heddataako te o yaawa artude o yaafino kono tawi dewgal ngal ɗa no satti kono ala kulli haal ɓayri yumma men zeynabu jaɓi al intisal li amrillah jaɓiyaade wona ɗon ko joomi men faala yo iw kon iwi saati noon hannde kadi hakkunde arabuɓen naafijiɓɓe wi awa onon on nanaali ko hawni zeynabu wiino jombaaka zeyd tawi ɗum ɗo no hawni seeɗa yehoy noon kadi haa ɓayri jooni zeynab yumma men zeynabu waawaani wonde ka zeyd joomi men wii nelaaɗo yo wiya zeyd yo seerumo naada mo edda zeydaari seeri yumma men zeynabu naadi ɓe edda ɓe woni ko galle ɗon haa edda on timmi joomi men tippini aaya wii jooni noon yahu jomma zeynabu kadi ko ɗum ɗo noon ɓuri sattude fof par ce ɗo ko fiiji ɗiɗi ko yahugol jommamo fof anndi ko mo ɓiɗɗo mum jombi acciti ɗum ɗo noon mettina faaminde haqqille yimɓe ɓen ko ɗum so joomen o wii falamma qada zeydun min ha wataran zawajnaka ha o wiili kala yakuna ala almuminina harajum fi azwaji adiyaihim ida qada minhunna watara joni noon ɓayri zeydu feeri yimma men zeynab allah subahanahu wa taala tippini aya wi yahu jombamo an joni mouhammadou jogoɗa joni ko gila ɗo noon wonata yewtere men tigiri par ce que ɗum ɗo sattuno hay e dow nelaɗo ko waɗi noon e ɗum ɗo ko sergu kalamo goɗɗo mbe wi hitande joaɓere sergu nelaɗo haɗa ɓe feri wi makka ceeni madina woni madina duuɓi joyi ndeɗo ñawre tippi yo gollitira ɗay joni koye ɓe jombo yumma men zeynab woɓɓe wi nelaɗon neliti zeyd wi yaw wi a zeynab joni a wi ko min jombatamo joni zeydi ha hewtika suudu tawi yimma men zeynab tawi suustaɓe wolande suusaɓe wolo tawi yo joni ko yamirore nelaɗo mande yettine ɓe ari ha ɓe hewti ɓe ronki wawde wolde ɓe yilti ɓe yi ha gadamal ɓe wi minunnike nelaɗo ɓe ardi ha ɓe hewti ɓe ronki suusude haaka tammum ɓe yiltiti haaka tamal ɓe dewti ka yaasi ɓe wi zeynab nelaɗo no nelimme ma yettotonal wowi ɓe seenade ɓe jamdote tawi naa dara ha bo résultat ko yettin tum hande kadi ɓayri ɗum ɗo woni nelaɗo ngala fi salatu wassalam jomɓe tippine maɓɓe aya yahu noon joni jomboya zeynab ɗum ɗo sakke nelaɗo kadi allah subahanahu wa taala wi wa tuhfi fi nafsika ma llahu mudi hiɗa suuɗi hiɗa hullata yimɓe ɓe saaku nene hunde wata ɗum woni haaju ma ko sari ani gasi ko yumma men zeynabu heeɗi retinaɗo ko alda e wali ko alda e shahid ko alda e mahar ido ko e wake do gamar dana ko rutu be wi to tumi dara na sanna be la na dan de ya wi on do ko do ya ni go te mo fo no wodi ko oka no wodi ko oka ba go do ka wo do le huma be den ka do la la gal lady do ko ko sikke jiwa on huma ta gal oka ta min jaga langan gal huma ta ka sabi sama wati ko jomi men duyi dawgal angal ni mo detti responsabilité tengede mo detti responsabilité sede mo detti responsabilité garantie o wi fi hon min jomi men ni zawwaje naga ha ko mo detti ni donne laado Allah subhanahu wa ta'ala jonnon dum do woni hunde aranere jonnon Zaid ibn Harithata seeri yumma men Zainab nelaado jombi be se jombi tay kamne kadina jorum goddo gomo be hayro dirta korba e on zaman ko dum mutti nayno be be jombe o yete do barakatu ummi ayman barakatu ummi ayman ko korba yumma men amiratu aminatu bintu wahbin yumma nela be jidum dal men be newno on kama be ha on yandi da kan be on jaye danki do nela do moje Zaid ibn Harithata yewi nan jomboy on do barakatu ummi ayman on do non jibina ni Zaid ibn Harithata o yete do Usama ibn Zaid nana nan de Usama ka Usama ibn Zaid ko barakatu ummi ayman woni yimma makko Zaid ibn Harithata woni baba makko jonon no bayri dawgangal Anas ibn Malik ko wi Bawi Allah subhanahu wa ta'ala retini nelado nelado arno tunka yumma men Zainab biduni istigar ko adi non dewgal humama gati joni non lutti kadi fi tera o dewgal ngal humama foka sabi samawa tera o ko wale ka leydi ana tori ko sabi tera yumma men Zainab o hijabu tippori ara tur hijabu نزلت في السنة الخامسة من الهجرة قلت الشيخ محمد صالح بن سيمين رحمه الله بماكي كدفتر مقر رجال بمعنى رسالة الشجال والصفور بماكي كما جماع سنة رفين جديد سنان بحبا هجاب وزمن غرنا نلعبنا نمر زمن جديد زمن قبل الحجاب وزمن بعد الحجاب ونلعن وريدو بسبوئة مكة كيف نلعن الحجاب تفاسي بوما قلتنا دعا مكة e seeni ɓe wimakka daari madina ɓe wuri ɗon kadi duuɓi joyi hijabu timmaki bumagal sonnajo annaki ko ñande feera yumma men Zainab ayatul hijabu tippi ɗum kaka hitande joaɓere joyi e jeetati na ko jel joyi e sappo e ɗon ko jelno na sappo e jeetati sappo e tati e joyi sappo e jeetati duuɓi sappo e jeetati nelaɗo no e nder nelalngal hijabu timpaki ene mo etti sonnaɓe ɓe nelaɗo wuuridu noɓen e nder ɗin duuɓi sappo e jeetati o dallidori nelaɗo wuuridi eɓe bowmaki o yeggiti ettugol wurnan nelaɗo ɗon giraɓe hitande joaɓere men haaɓe feƴƴini o famay koni hijabu o famata saabu nelaɗo ko duuɓi de wuuriti ɓawo aya hijabu tippani ɓe feƴƴini ɓe wi joni golamɓe ɓe cheikh docteur Bacir Abdoullahi Abou Zeyd ɓe maki ko gila aya hijabu tippi rewɓe bumo lamdoto en ko hommo sonnaɓe juuɓe ɗen jimo heɓimo bomaki o wuuride nelaɗo wiyen ko kaani ara ko juurɗo dimo sabu hijabu waɗɗaki korɗo kano waɗɗimo waɗɗaki koɗo tumal jaɓatano ɓe ɓumo onnayno ko tiftini hijab ko sendinirgol rimɓe ɓen e macciɓe ɓen e laɓɓingol ɓerɗe juurɓe ɓen ko ñande oɗo peera ana to wi nelaɗo dawgal maɓɓe ngal huma hande ɓe ɓeygu maɓɓe addaka maɓɓe hande ɓe waɗi dawgal ngal tera on jango muɗum ko ɗum timam ibnu hajar al qalani ka fafulbari maɓɓe kamo jalladi jeenoyemo ɓe maaki kamo goɗɗon kongudi maɓɓe ɗi luutondiri ñawore feera ene feera on koye attu al akdu on ka koye laato ma al akd ka alwalimatu takunu bada al akd konguɗi tati ene koye feera o waɗane sonna bu jonne te non non ci dawgangal hume ka ko nyande dawgangal hume te tera o wadete ka ko ne dawgangal huma sonna jong ari ka modi mun non tera o wade di do kongu di tat to ma ki mo dari murdan nela do ba e sonna be be jombi ko no be jombi ni non kadar islam tera di ma be din ko bawo dawgangal woni ya dale dawgangal jadi futare yumma me sayna so jombu be hande be abba ka mabbe hande woni jango bimbe be noddi te fera ba di feram bimbe ne nyam to yi yumma be safiya de be onka da khaybara se ini khaybara argol be madina dar no aka hakune makka e khaybara e madina sahaba be jibi o sonna do mo nela do okka do o ko sonna do nela do ni te jombi mo ka ko ko be nyukul yamir be wadi mo sahaba be dri Jadi kalau anda dunia lah, nara golle mak beden Allah ya. Tapi si nela tu bumi mo, wadi ni wah hijab, bumi bangun lupa, hari kesan nama beda jombi mo. Si kali tu bumi aku mo dah kiri mo nak ulur ni no, hari ulur ni ko kor kata jogi timo wana kon najo. Jaka, bumi bangun ko alamade, jual beden di mana, ring beden harana hor beden. Tapi jadi nong aku dah khaybar Madina, lelaku kau nong wali hijab, yumma menza di sini anak fakia. Bumi me, wali kami tera nong aku dah maska Madina eh khaybar, tera nong dek tibal dekat. Wali handa tera, wali janggo tera, wali fakir janggo tera, si goro. Jangan kami hajoni, senjoki gol yang lelaku neng, entah alwali masuk kata akhir alilak. Saya orang kau arbau, dah orang dalam rumah. Syaikh Muhammad Afridin Albani, konon dia diri kata firma, dia ada Abu Zifa. Syaikh Hussein bin Awda kata konon dia diri kata Masuah Tuhan Cepahiyah Muya Salam. Imamul Bayhaqi kata kami jalla tu jeta bu katunan kubra mak, kami kata kau ngal damat dia diri. Syaikh Mahmud Nisri kata firma, dia jual tu sahib, demaki mata waktu al-walimah. Kohon yon waktu saya orang. Demaki kemudian seru dia kemudian Tarang ko jembi dawgangal. Kora kana hali hitun na ila sunna mahdura majhula baina nas ka. Asika ko sunna majjalo serado kali jawangan lalu. Ana ubul ko andi tara ko nyande dawgangal. Sawi ardi nai haray hati khilaful ma'ruf nadal ladan na. Sawi ka de ardi nai haray ka de hati khilaful ma'ruf. Sebab sunna ko ala khilafil dalil. Kalau kita beri kau di sabu, hari jawab cipta di sana til khamisa. Enurna yuman zainab pun, wakop pairi nelaron arika dari arika sana mak eh pairi kau nelaron andilan orang itu yahu gol kasar nabi mungkin. Beri kau tuh si nelaron darman kasar nabi mungkin mudah curu mulu. Kau kau kandu ni hilo so pengak kau nelaron nabi wanaton nabi hilo so arato. Kau kandu tau lahu kau hilo sama. Kalau kita jingga yang anda ada yang kita hand jangan kau hantar niara tak. Belang kau mahu ni kamu mahu anda jangan ada tidak kita. Jangan dia kau hantar kata hambo dulu dia nak kata kari. Jadi itu hai tak kau kata siapa kita. Jadi aku nak tumpet tu mesti nak sana pembeli ni. Jadi jangan kau kata hambo. Anda tu supaya sana bersih ni ber. Salam dikari niara nom dia gitu hande. Hari dia gitu hande kata mana niara tak. Naga tak kau hantar dalam kau juga. Kau ngalah dia ngalah nanti rom. Ka. Salah aja netto, anda tahu tidak ya tak kawan? Tepat dong aja mumpung, fokus dalam anda ini. Kasih minkan kau itu lodo kau ngasih, ya Allah nyawa aku nemenek. Saya waktu ni ya ide ini. Tapi dalam awal ribu yang kita itu untuk begini. Dalam kau kata mau ni hati ada tolak, ada tolak. Dalam dengan tolak waktu itu, tapi jangan kau kata hamba tu angon hari. Tidak ada aku nama tu fokus, tapi nelaku asal nama kau jangan orang yang kau malang aisyah. Beok kita, beli beli dan dengan deng, beli jual ni nama kedi ni wala tajin dulu. Okey lah ni wala kami wali ron wala tajin dulu mana tu. So nak pendiri sendiri poti, okey nelaku lepas kita anda kau malang kau malang aisyah, bersih ini dulu. Kalau jual nama orang asal, kalau tu tengah makoh, kalau nelaku nudi kita orang. Ala sebelum malu kau ni kau minyak lalu nel noy nubu. Kau bawa tu nol kau tera kau tiu ediri. teru juda dum saanu do de biren de non de ngam pano wa ko be jottina yinde sappo ben na nyaama mangam o wi nela la nela no mi yalti mi noddi mi noddi mi noddi ha do ke be non de ter nela do bari nyaare min nela do bi al hay boto non de ter yinde men fo hay nela do ma kaal ga ti do ni akki don no muskila on ko woni ko yinde be noddama ari jori ke waɓɓe maɓɓe ari jori ke ka suudu nelaɗo ɓe heɓaali annditugol joonagol kaya ɓe habdi kadi ɓendugol ñaamete on to reni noon kadi haa ñaamete on ɓendi kay ja nelaɗo ɓittinoke suudu no heewi naɓe yalta on no ɗuuɗi ko ɓawmaa ɓe kattabar no wi nelaɗo hannde ndu suudu mon no ɗuuɗi circulation naatoɓe yalta ɓen no ɗuuɗi moƴƴo no naatude ɗo hannde bonɗo no naatude ɗo hannde humpaaɗo no naatude ɗo hannde mo humpaaka no naatude ɗo nelaaɗo miɗo yii siwa yamirno hannde ɓe sonnaaɓe mon yo boomo gaye ɓe worɓe janan nelaaɗo nde maake mi yamiraaka yo boomo kisan aa tippi no umar wiiri noon kisan aa tippi aa jila ɗo wa ida saaltumuhunna mataan fasaluhunna min warai hijab min yimɓe jooni noon nelaaɗo ɓe wi hiɓe jogino her sappoyi jiwa ƴame teeɗo si ƴamowo moon tawiimo ka maɓɓe nen noon sadi en faami ɗum ƴame teeɗo ino mari hersa moƴƴa kono si ƴamowo on tawiimo ka maɓɓe ɗon mo ɓuri marde hen woɓɓe maɓɓe wawata immaade tippa gosɗen yaha ɓe wi nelaaɗo no warno hersa ɓuri ɗo ɗo ko aami noon wiigol yimɓe ɓe mbay ɗon kayni ñaamude yahe ɓe jooɗi ɗon hiɓe hiira ɗon nelaaɗo naati yalti naati yalti woɓɓe faami nelaaɗo ko woni naatude yalta ko yehi woɓɓe faamaade jotti udditi konngude yewtereeji goɗɗi ko kadi haa nelaaɗo yalti hiwri ɓenngure mum nden cuɗɗin takko ɗon fo ala jibru malike wi kaymi ɗo ɓaawa maɓɓe allahu subahanahu wa taala tippini aya wonno suratu al ahzab ya ayuha alladina amanu la tadkulu buyuta nnabi illa an yu'adana lakum ila ta'amin gayra nadirina inahu haa ka aya on gasey ton ko wima kana lakum an tu'du rasula llah wala an tankihu azwajahu min badihi abadan o wi inna dalikum kana inda llahi azima ɓayri oɗo aya ari tippoyke e nder makko wa ida saaltumuhunna mataan fasaluhunna min warai hijab nelaaɗo janngi oɗo aya wonɓe nder toɓɓe nani yalti min alatmiɗo iwri ɓawa nelaaɗo mi jokki ɓe andi a latta ka nder galle nelaaɗo nela duuɓi sappo e mo ka nder galle noon naaɗo woni ka maɓɓe ko ɗon woni ka maɓɓe o faami kanko nanndi o tawta e ɗum ɗon nelaaɗo naati nder toon tun o fokkiti naatugol ɗum ɗo waɗiri ɗo ɓe ɓenndi wontiri ɓaawo ɗon ɓe accimo ɓaawo ɓe naati o faami aya hijaabu tippike ino huuɓitimo no huuɓiti luttuɓɓen fof jon noon tippude ɗum ɗo fof ɓe wi ndiɗo ko needi ndi tawɗo allah subahanahu wa taala neɗiri yimɓe waɗoɓe siyara yimɓe neɗɗo naataw sunna waɗugol neɗɗo ziyara badal isa wanno nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki kana yakrahu nawma qabla al ishai wal haditha badaha nelaaɗo hari jaɓata ɓaanagol ko hattiɓe juulugol geeƴe ɓe jaɓataano kal siɓe juuli geeƴe hiirugol memmingol himɓe ɗum ɗon sunna tan salaf ko anndira si tawi wona huunde yewiti ne diina ɓe ala hirde joɗagol hiirake ko alaa nafoore jon noon ɗum ɗo ari holli fiisi tawi ɗon lanndaɓe sonnaɓe lande ɓe mbawa hijab woɓɓe ayiwi aya on ko heeraniɗo sonnaɓe nelaɗo ɓen kono ɗum ɗo faamuno sali ɗum ko waɗi noon sonnaɓe nelaɗo ɓen ko ummahatul muminin ka koɓe nene gondinɓe ɓen to joomi men wi dagantaa ko ende jonnerɓe koɓe nene men joomi men wondude ɗum ɗo fo hiɓe jeeya kadi ɓurɓe laamude ɓerɗe ɗiggude dewal joomi men wii yoɓe buumana juuɓe ɓen to juuɓe wiyanoɓe ndeññande ɓen yo buumane woɓɓe artaani ɓaawa maɓɓe fotayɓe wo maɓɓe wo sahaa maɓɓe ko hombo alata mawo go heɓa hoolaare ko ɓeeɗo alano hoolaare nde ɓe nguure nelaano nden hulananooga e hoolaare nde sahaaba ɓe hulananooga an hara an a hulaande ke illatul hijab wona haygu siwana dalikum atoharu li kulubikum wa kulubihim jomilon meeɗa liide sonnaɓɓe mbuumo si wotongon kongo awra mana bingo awra ɗum wona kun jogondira e probléme par ce que woɓɓe wiye tun hijabu no waɗɗi ɓennama hey kono yeeso sonnajo na awra siɗen faala hen fotta hen ko yeeso sonnajo na awra jaɓe musallam so jaɓi yeeso sonnajo na awra ɗum ara en addaɗi ko hawni kodi noon no harde feñingol awra e nder julde kono sellani sonnajo nde feñina yeeso makko ngon ka julde sigorko jananalano ka est ce que a wara yeeso makko ngo awra est ce que ko fi ko ngo awra ngo wirango ɓuume na ɗum woni illa ko ɗum kala mahuɗo yewtere mum nden ɗo o tardey o falde kede yeeso ngo wirangono ɓuume si joomi men wii ɓuumu gongo ko ɗum laɓɓinta ɓerɗe ɓuumuɓe ɓen e ɓerɗe ɓuumanaɓe ɓen ko hongol nden woniɗa ɓerɗe mum laabu hay goto o ngala jurɗo ɗo yuɗo tawa ɓerde mum tuuno jonnon joomen o wii ko ɗum ɓurata laɓɓinde ɓerɗe yumma gondinɓe ɓen e ɓerɗe sahaabaɓe debbo ara faɓawaɗo moƴƴuɗo ha ɓuri ɓen gudi nelaɗo ɗi gorko ara faɓawaɗo moƴƴuɗo ha hewti sahaabaɓe jomen o wi ko ɗum ɗo ɓuri moƴƴude hakkude mum enen en hooli en yanata ko ɓen ɗon hulananoo ko ɗum ko min mbawi mustahil ko ɗum si tawi meɗe sore wiyeteɓe adillatul jubir sijade on radde ala man abaha sufour cheikh ismail al muqaddim ɓe maaki bimana wona duumugol wiyeto malharu muɗum wona fi kongo awra senen ɗum wigol yeesongol to nango awra ma kongo awra wallinen ɗum to no woni awra no wona awra joni mi wiyo ngo ɓuume ka o wiyaali o wi ango ɓuume hayto fokkinango awra gasi kala senen ɗum ko ɗum si tawi ono aya o addi ndiɗo needi o wallini hakkude julɓe ɓen yoɓe neytor ɗum ɗo hakkude maɓɓe nelaɗo ɓe neyitora kadi hakkunde ɗum ɗo e julɓe ɓen kalmo goɗɗo ɗo wi ndiɗo leydi hindi saako hakkunde julɓe ɓen neɗɗo si tawi waɗi ziyara neɗɗo surtout a tawi ka makko ko nokku faaɗuɗo wata jaɓu junnude ɗon jonde ha lorra wonɓe nder ton ɓe hara sonnaɓe ɓuumiɓe no ton haray komaɓe ɓuumo nokkugo hara cuɗɗi no niɓɓitiɓe yeɗa hara koma fawɓe ɓuumugol juuɗe maɓɓe ey ko nande muɗum fo te kala hara joɗagol ma ton nafoore mum lannino jooɗo ɗum ɗum femmina wolugol faala nafoore ɓenni ɗum ɗo ko ɗum ɗo sahaabaɓe nelanoga haɗano ka suudu nelaɗo idan ɗum ɗo woni adab islamia jonnon jomen tabaraka wa taala yeeti ken illatu al hijab jogiteɓen ɗo karamo koɓɓe mi wi fala yaqul ahadum gayra ma qala allahu taala wotan gooto wuulu e probléme hijabu ɓuri ko joomi men wi kon joomi men o wi ɓuumugol sonnaɓe ɓalli maɓɓe ɗi ato haruli kulubikum wa kulubihinna tawi wowlu ɓuri ɗum ɗo sele yeeso ngo kongo awra manon ngo awra yoɓe ɓuume hii ɓuume ɓe ɓuumugol ngol toon ɗum nafata ko fi kongo awra o waye ko ɗum ɓuri moƴƴude mon onon worɓe ɓen ɗum ɓuri moƴƴude kamɓe sonnaɓe par ce que ɗo woni addude lurral ngal probléme ɓuumagol e sufour mo wiɗa yo ɓuume wo o suusatama wiwde ko angal ɓuumagol ngol ɓuri moƴƴude o suustama wolande ɗo sabu sonnaɓe nelaɗo ɓen e rewɓe gondinɓe ɓen fo ɓuumatako e gurdam nelaɗo goɗɗo ara wiyama ko hilafu dalika awlaw afdal ko ɗum sitan mamad nasiruddin il albani kamɓe e hoore maɓɓe ɓe waɗi ko docteur maɓɓe babul maratil muslima ɓe maaki babu mashruiyati tattiril wajihi wa huwa afdal ɓe maaki damal sar'inede ɓuumagol sonnajo on yeeso ngon ko ɗum kadi ɓuri moƴƴude en andi ɗo sen dirni probléme awra mana awra en fotuto kono sen jokkiwigo kongo awra ɓe wi sa wi son yeeso ngon kongo ɓuumirte ko awra hara addi probléme kiiɗuɗo na ɗum woni dawru on dawru on ko ɗum ɓuri moƴƴude julɓe ɓe ɓe hisay ka ɓerɗe maɓɓe ɓe hisa ka dina maɓɓe joni noon kala ko hisinta neɗɗo e dina makko no waɗɗi rewa e ɗum haray ko wara noon ɓe winde ɗum ɗo feƴƴi tawirano feƴƴi ɗon ko areten famugol ko gurna yumma men zeynab ha joni Inabiya ko tata hude andira wonde man dina do ala salatu wassalam jombe be arire jogi duubi chapan ta teje nyande be jomba kanira do sultanati al khamisa min al hijra arbe jogi duubi chapan ta teje to ni jombe ko limma na zainab ka do ko paawa de dela do jombe yimma na ummi salam ko kambe hikko diri arbal kanira do ala salatu wassalam kayno yumma na zainab ka de kene jiya ko be andira arabu ken andire be sharia ari minni be mudum accibe mudum wor gol neddo dokko akko wo fando ko okka be wi ne jano e golle ko be jogino ko be golle no fiyo be hebu ko be fakko fi sabilillah firtin gol e mortu gol e firtin ay no 20 le motta ay no 20 to yeya ko be heba salon kon be sakko to yi wata be immo nyande dangal ala ko be ganya Allah subhanahu wa ta'ala tay ko don balle ne wa ko gono ngade jango be daro o yima na ngar saka tengan dudu ne jame program mabbe motu bal yeya wa rasul sabilillah wa dala ko dudu be naw akka di do no be ne la be te yeyi en jabi be yeyi kon to be no kamarte ko to su tawol de nela bengo nela do yeyi kander mar ko to si joma ko to sal ko hanto le yeyi do ka juri mabbe ko hanto le yeyi do wor ko be o oy ko to sa ka do le ko hanto ka do yeyi la nay no ko si ko be fakko rodo hanto yeyi do be hinu lundi be e kala ko lundi be ko kambe go ka kamar to be yeyi ta wondu be ikhtilaf ar-rijal wan nisa jinna mir gol worbe rewbe kun hara goto haja kaydu yaru gol jamma e yaru gol yalor mar fata na beker ala hadd sawa terangan di syekhna abdullah ibnu jarullah ibnu jarullah ibaraka daftar ma mas'uliyatul mar'ah al-muslimah fa ma fi syarti bi timmana di sonna de jono yo wonu yeyo ko fagito ra nurna sili kimmali to yeyi tun hara omari bakkata e tawar makko golle makko de ina jaa ala mum mum hara ko mosata modi mum hino fejjini accidi mum e ɗiɓɓe o haɓali rondi tan toɗo mo feeto ɗiɓɓe simo yiɗi simo huli waka ɗiɓɓe ɓe yeego ala ɓe situɗo siɓɓe makko ɗettali siɓɓe modi makko ɗettali simo accida e muɗum to wiɗo hino sellani mo lidarura o yalta o yeeya ma o golla wondude e chartiji surutul hijab al kamila o boomo hara hay saɗano makko mi yaltata o jillodirta e gorko janano o weddatata e gorko janano o jillodirta e maɓɓe o weddatata e maɓɓe o wellanta ɓe konguɗi ɗiɗo tati ɓuri mawnude so heɓi ɗiɗo tati hara yo yalto yaha o golla yer ko ɓe ñamata kon kadi ha ɓe wawa gollande hoore maɓɓe ɓe ñama rewɓe wonɓe yeyde ɓen ka juuɓe ɓen ko ɗi woni ɓe yaltinde oɓera hara modi mum no mari galleji dépense manque hay fuyi te kadi koɓe gollata ɓe yeeya kon fu modi maɓɓe ala e mum intérêt ɓiɓɓe maɓɓe ala e mum intérêt islamu ala e mum intérêt intérêt on fo ko heɓa ko woni no soodede mira hulante ino soodede minte watte ala almeji ɓe soodanta galle ɗe almeji manqueɓe lande to modi maɓɓe mbujjoyi ara noon mo felkitabal mo yeeyde oɓe islam woni ɗon lande yimmane zainabu kamɓeɓe maki ko ɓurkoɓe jogitino ɓe mottayno ɓe firtinayno ɓe yeeya ɗiɓe heɓata ɗon ɗum ɓe sakkoɗi fi sabilillah seede mum ɓe wii umar abdul hattaɓe gurnan makko hari si jihadi waɗama wanayi no heɓike o sennayno waɗan rewɓe nelaɗo ɓen fof mo ɗo geɓal muɗum ko wallitoro bangge defam tawri yehi ha o jonni yummane zainab geɓal maɓɓe ngal ɓe hennike yummane zainabu wino mi ala haaje ɗum ɗo umar wino e nder julɓe ɓen ɓurɗolam marɓe haaje ɓurɗolam ittorde jonmo ɗen umar wi marɓe haaje ɓen mi jonniɓe ɗum ɗo ko geɓal mum jogiti ɓe ɗetti ɓe jogiti ɓe wi jawdi nin ko bimbi ari tawiɓe ka wiyete futuro hari hay muɗu heddaki ji umar jonniɓe ni ndi foppu nde sennama bayna al yatama wal aramil wal masakin ndi foppu ndi yumma ɓe ngaalta kadi koni so jonnama daw di Umar dum kan jondi no be baara so ndibe jondi be gabal ma tagal sai be jogi korto tawi nen nyanyan ko gire di yorna dum gufa lila to wadi program hun tari kiki de tay nen nyande be hori ni jaw de ari tay to yen ni tu sonna do golla no do korto ma wi alhamdulillah ya ummana wallahi hari en tante wari ni amule teew ene hande ngi tata do se da to den teew yumma be ngari sarun ki faamu de dum be ne mo kan ko sonna bi yo yo o sendi ta jaw di fo akule kare kare kare kare ha ha ta kadi tumbi no don so o anta o arti o faami yumma be ngari sa itti ko wuro no ko waro wi mi ga ne yidun no on ni tan ay tokku ko so den teew sa da nyaare yumma be ngari sa ma ki an ni dinaro lan no poi ya niente no ho ave fa male no di godiero mi sa anche niente nanno mi vada in con mi egiti ha poi terno o con la venera ciudi onno ye irbe a che la de redu se ca di fa lo ba ko ma ku ni la mola na do ni e do me ne si go ko di odi che ron fi hudda de e mo le mon ne sa ya ka o wu si de ye bu che no mai mo ja ye bu da sa me wu ga na ka ga na mo dayna ni ko wori ti yobi ke tan leo mari ara mo mari do ari go ko mari ni ala do ko honni yewi ni dabbo mo modi moni dawde sina dawa tata har yondi no rego ni heba de ko jode ka chudi haadi to ben ko ru sa narti ikko ko ko laawi hi woni be newti sir mo jidi video jidi mar heden ka tere baa ko ton do na leede ko dar be nyama haa haa eyon kina le di do sinaru nene ma e no wuri baba ma e no wuri nene ma e no dogande wo dina baba ma e no dogande wo dina ko no dina ni sikole pai pai wo ni rango ga nai wo ko la tanko na ko wo ko la tanko de se na ma tanha si ba mo tanu ba sari be ma ki selu wo lu ko ko la ka yimbe ben ko na ma ta ma hay fu sai be wel tani ma wel wel ma ngon kadi na ma ta ma hay fu kono sumo ayat bu rabbi sufyan nyande go o windan na yumma ben aisha leter ko woni misra o yemi do sala ya ummul mu'minin an tusiyani bi wasiyati mu'jaza wala tusawil ko mi do sala ya winna na wasiy wasiy ala wasiy mo juta hara juti na li kadi nafo wala sumo ben mo yumma ben aisha ko windo be ko jango be be detti karabo le kaydi be windi بيني أقرأ عليك السلام يا معاوية وأوصيك أن تخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله وإياك أن تطلب رضا الناس بسخط الله وإياك أن تطلب رضا الناس بسخط الله فماك من طلب رضا الناس بسخط الله غضب الله عليه ووكله إلى الناس kitabahu Allah mu'natanna odo letter be yo salam de gende mo taw moare o juti panafi ana bal panafi mi wati kama hulu Allah subhanahu wa ta'ala ta hulu yimbe be mi wati kama akko gol ko wala ta jomi men ko hay ci tan metta yimbe be si jomi ma do lan tan ke ma yonete ma fi bo yimbe be sa akki ko wala ta yimbe be ko e do ko metta ta jomi ma ko jomi ma ci de yimbe be sa ci de ma la do nga enda haiku kulun si kai faren tero son nabe venerado alayhi salatu wassalam bebe jonna no ko bedo ni kudwa son nabe julbebe son nabe na hani wande okko nalaba ha si o golli o oki no bedo wadirni no wadi kono wana golla si aduna nunca diyabe ta ewe kusa gol en kermu gol bayri jona ya hayre oge bumi be sino seki mbu suji na jinna me den mafi hara ma moji te mo wakka no bayri hayri jola hayri hayri anna kawani musik to konu ye ini beibu o konu ye ini beibu o alu ya okora so okori mo okora kasella asal paisa okama jodi jodi ni kumulku ka ka sa okama kujira mara dura ketir kolum apa gitu luar si tay da kadi ma be ya be ar do min do bar min ti do ma be aisha ni bar min ti do ma be zainab do ya wadu ko don no wadde ko ka suuduma ye ya non kadi ala nyamale mbude ma ji wada du si ko gonga mare ko lota bi ko ri do ikarma ko ma be zainab o kaino do wi takko ka do hebbinta be wasi no umar do wi umar ko gude didi ni mari sini mari wadu la lan na kasange le okon de sabilillah sama peno kano kalo kana iloka are ko kun dawoni ko taw ka kon hilo le ta e sonna be motju be yawtu be wala ketu bal hore mum lebi tana aduna fi aduna hebo wallahi sine dawasali hakil fa ma yakul Allah subhanahu wa ta'ala ha o ma ta ko deddu mum woni bari non hakillo ni ne jadi wonne ma sonnaaje aslima ko kan fit ko surra ko ko surro yala don be ma ka ko sonna be hajjatu wada sonna ko dum pabbe tay no dum yer wuro be de be ma ki hazihi hiya ba'daha al hasru fil qusur be ma ki ko ngoro hajju mi lewna ni on argol hajja si muro peki on fokku mi lewna ni on mi yotika wata bota mo yal ko ka sudu mu wone ka cuuri nela don hewti madina len ni kaande be fetti ni tawi sonna de nela de hebbi le lande fokku makke mo yoyita e hajje gol paa nela do ko tido ko yumma me sawda to bintu zamata e yumma me zainab era ti na no ma yahe hajju ben nela ngene ne suusa ta yahu gol hajju lemen nani nela do ma ke ti muro hajju fe ita na yal ko ka cuuri amen men ka den cuuri jamme yo arna fi buyuti kunna ha ni de kaner cuudi ko be dara en nawo kay goddo no way wuru de der suudu tum ko jamme wi dum sila mo mi jodi da bokal ko to ya to fara no wodi ko gerde te to na goddo ya kama de boata wuru de der suudu ko ja ka der cuudi ka yal to de kadi ay goddo be ya ka yal te yal ko wuru de ka wala der to se gerwa di denni 18 heures jango ka diga neve yaltuno ka yaltu nanga ho arai o gaili tene de yide ha gorko suto yaltu gol jinda ara ko gorko tanan diga so de leedi ga dayu si jinda ni rama be don kande hono be denki dirta ko yi gol tan ha tan woni ko lenni dogante ha diji mum tan ha tan kala nanga ro ko ferbe o nyaa taage ha kuma o gaja ene go ko he bay ha di ya so yalta ara ko worbe men mare o ke o di si jeme yi wa darna kon woni alqarnu ko aladu ene aladu na gena tera e hore mum ala inge jam ha aladu tuma iye hore wo haray na gengen ala e ko gonge mai itama ma wonge hawinge itti kon ala bo mum ge potto di e jam ti dum wona ko dum wono te arn ko woru dar ko nibe kader cuudi wano aladu nibi e hore na ge jonno mala ta musharid rewbe wiɓe kanno wakkel yo ɓumagol boy hino wawa taxi jindugol ka felfer fitawo allode en to kadanto nafoore me woni andi ko yamiro jeɗiɗi won ɗon ɓuume jewate sa waɗi ɗuma waɗali ɗum hara timmini ɓuuma gongol ko amrun ahar nde ɓuumiɗa jona gongol hara yaltata illa li darura masta ɗum kadi ko hunde wonde kono haayno jinda ɗum hino waywa taxi ɗa koye ɗum kilian ka yaawawon allodire miwa ɗum ɗum kadi hara nafoore ala kadi jindugolngol ha piije ɗiɗi gono ɗon ɓuumo o jaɓi jooɗo o mi waata jooɗade ɗon kaɗɗamari goɗɗum ngol waddonen haqille ɗum moƴƴa kono noon gangiwa ka sakkitorde gurna yumma men zainab ko ila rafiqil ala ko sakkitorde gurdam maɓɓe ko hitande honde ɓe feɗɗini kala mo goɗɗon ɓe wi ko hitande nogayire fergunelaɗo ko yumma men zainab kadi arti feƴƴinde sonnaɓe nelaɗo ɓe fof nde nelaɗo feƴƴine kamɓe arti feƴƴinde maɓɓe ko hitande nogayire ɓe feƴƴini nelaɗo ko hitande sappo ɓire feƴƴini ko duuɓi sappo ɓe wurite ɓawa maɓɓe ɓe feƴƴini ɓayri ɓe feƴƴini nelaɗo alayhi salatu wassalam ko arti ɓe feƴƴinde ɓe makanno sonnaɓen ɓe maaki ono sonnaɓe an ɓen simi yalti aduna ko attotolan tawrude e moɗon ko ɓurɗo on jewtude jungo o ɗumbaɗa gandi ko kinaya ko attotolan tawrude e onon sonnaɓe an ɓen ko ɓurɗo jewtude jungo o yumma ɓe garkoɓe maaki mere forna be jalaana den mom len faamuno nelaano ko faandi e tuulul yab ko yabe zahir men naatay no ka tuudu men ɓanta duuɗe men naara ko hombo ɓuri towude pour ɗo wontirde gawoɓe en nafaanatta to tawoyde nelaaɗo tawi ko yumma men sam sawdatu bentu samma ɓuri men fof juutude mi wiya fangatta to tawoyde nelaaɗo mais yaari ni noon haa nelaaɗo haa yumma men Zainabu feƴƴini acci yumma men sawdatu bentu samma ɓaawo mi wii ko nelaaɗo mbaaguno golle firtataa ko ɓe maati ko artotooɓe tawoyde ko ɓurɗo juutude junngo sen towni ko yumma men sawdatu ɓuri towde jaka nelaaɗo ko faani ko ɓurɗo hokkude mowo ja fonnaaɓe nelaaɗo ɓen fof ko yumma men Zainabu ɓuri marde dokkal e gandi faamike jooni atuwalukum atuwalukumna yaɗan ɓurɗo on marde dokkal wo hakkude maɗo ko on attotolan tawoyde awa ko fo maayi anne ko kaari ni anndi ɓeɗo kadi hade wuddaka woɓɓe gono jooɗi ɗo ko so mawdi mum wi waawi moƴƴere ɓenna kori acce tawon lamdu ko jogi ɗon kon nelaaɗo yimti dammol ka maɓɓe no yimtaka damal ɗon ɓeyni ɗettuɗona wana kaari ɗettuɗona wana kaari ɗettuɗona wana kaari ɗettuɗona wana kaari yumma esono jooɗi haa heddi go kunni yumma eso wi nelaaɗo ara yeggi faali en ɓe wi ino ɗo komi accani en ko yumma eso maake ko ɗum raaki annon en nelaaɗo nelaaɗo maake ni wo dammol ngol ko yehi nelaaɗo maake dammol ngol fof hino ɗo sina ɗum ɗo dammol ngol fof hino kamen ɗo haa heddi ɗum o yumma men aysata faamal ɗum ɗo ko waɗi noon maalu ka ma qaddamta wa maalu waarisik ma akarta ko jeyɗen kon ko ko okkuɗen kon ko ñaamuɗen kon na ene jeyɗu ko ritude waaji yaqulu ibnu adama maali maali ɓe maaji fa allahu min maalihi illa ma akal wa afnayt aw labit fa ablayt aw tasaddak fa abqayt ko ɗiɗo tati marɗa e jawdi ma ndi koko ñaamuɗa lanni eko ɓorliɗa hiɗɗi eko okkuɗa baraji mum habbi ma wona ɗiɗo tati jawdi ma ndi fof a jeeya ko ja hareɗa mawɓuɗe accana ronoɓe ɓeere kadi ɓe jooɗo e hoore mum ɓe wolani ɓe faala ɓe waɗa koɓe faala ɓe toɓɓo nikkoye ma ɓe gotto wokkoye ɓe seera rewɓe maɓe ɓe faala ɓe joɗɗinaɓe ɓe faala no wadde wala ala wadde maruf no wadde idan yumma men Zainab radiallahu anha ko hitande nooga yire ɓe feƴƴini ɓe wi ñande noon ɓe feƴƴini hara hiɓe jogii duuɓi capanɗe joyi e tati kala makoɓe goo ɓe wi hiɓe jogii duuɓi capanɗe joyi ko hakkunde duuɓi tati ɗin ɗoni jintude kono ko ɓuura ɗuuɗede woolede kon hara hiɓe jogii duuɓi capanɗe joyi e tati ko ɗum ɗo ɓur ɗuuɗude ko yewta e konngol maɓɓe to wi koye zaman umar ibnu khattab radiallahu anhu ɓe feƴƴini kadi nde ɓe feƴƴini ɓe wi ko kamɓe atta wo moƴƴinaneede balangaaru ko rondore mayɗo naɓe hara moƴƴina fii maɓɓe ɓe naɓa kadi ɓe surroya baqiika ɓerɗe ɓe wi joon noon ɓayɗe hewti surrugol ɓe juulugol ɓe waalike ko umar ibnu khattabu juulunooɓe imaman kanko juulunooɓe juulnugol ngol ɓayɗi noon wahaama haa ka dorɓe jooni hewti tippagol ndeer ton tetta ɓe wallina ka nder berɗe ko tato subanoo ɓe wi ana noon ko usa oɗo honno ko usamata bnu zeydin ɓe gandi usamata bnu zeyd ko ɗiɗɗo zeyd zeyd meeɗi jombude yumma men Zainab mo baaba ma jombi ko nene ma abadan ka haga faabi wala tanjihu ma nakaha aba'ukum min annisai illa ma kad salam oɗo ko duma haram maɓɓe o o wiyeteeɗo mouhammad ibnu abdullahi ibnu jahsin ɓe gandi abdullahi ibnu jahsin ko koto yumma men Zainab ɓiɗɗo maɓɓe on kadi ko ɓiɗɗo abdullahi ibnu jahsin ko yaawi wiyata yumma men Zainab umar wi oɗo ka tippo o wiyeteeɗo kadi abdullahi ibnu ahmad ibnu jahsin oɗo kadi wiyeteeɗo ahmad imo mari ɓiɗɗo wiyeteeɗo abdullah onno wiyeteeɗo ahmad kadi e yumma men Zainabu ko baaba goɗɗo ko jahsin woni baaba maɓɓe awa wiyoɓe ɓe yaawi ɗiɗo e ɓiɗɗo jomburoɓe gooto woni tato ko ɓeeɗo tato ukki wattinoɓe ka nder gabru e nanndi so ngartiɗo kadi mo laha wano ɗo wona wonɗo majata cikkollel ton wattina sonnaajo ka ɓay suɓaama e nganndi ko ɗum si tawi mayɗo woɗa suɓe teeɗe hiɓɓotooɗo e muɗum wano nelaaɗo alayhi salatu wasalam bay dina fecc ni kam ne tigge ga wali ke sahaba da jibu no shura mola na no ko hon ba ko taw lota tan la ko hon ma do sirte ko hon ma do julle te ko hon ma julla ka be imama hon le tori te ko do hebu no mushkila mo na bay ri jisan ni ama ha ta sakita fa to de yo sakko ekke ka ni kanela do lotu golbe woni ali ibn abi talib e fadl ibn abbas e usama ibn zaid ko gido ko biddo gido nelado e yi ha ka nelado idu nomono yi nyande ko zaid ibn harisa ta iwi no ko ari ka tudu nelado falmini nelado wuddi jabba golbo be acci wanare mabbe ne tay ko be haddi ko ha ka sengole wuddu ka do wuddu be ami yin tara be wanare ne be jabbo dirale makko yumma me nga ka be maki gila mi jomba ka nelado mi megani yiide nelaɗo no feeñi ɓe ɓornaaki ko attinne ñande mi yiitaali ɗum haaɓe ɓe ƴini jaka ɓe waɗanaali ɗum sina zeyd ibnu harisa ta ko ɗum si ɗay sahaabaɓe ɓe wii yo usamata ibnu zeyd ɗekke tawri zeyd kañum feƴƴinino e gazwatu mutaka ɓe ngandi o feƴƴima sibiɗɗo makko on ñande o feƴƴinta nelaɗo on ɓe imminno ɓe haɓɓe jeys madina yomu yahu mutaka haɓoygol pen ɗon ɓe maaki ko satanoni ardinde ara ɗon no jeyso ko zeyd ibnu harisa ta ɓe maaki si o warama yo jafar ibnu abi talibin yo ƴettu drapo o ardo si jafar warama yo abdullahi ibnu rawaha ƴettu drapo o si tawi abdullahi ibnu rawaha warama yo jurgoɗen jiitodir hakkude maɓɓe ko hombo ardotoɓe ko ɓeɗo tatomi waɗi sahabaɓe ɓe wii ɓeɗo tatonon ɓe famuno ɓe artoy tasike yehi ɓe waynanoki ɓe gantinanoki ɓe darali kaɓe ɓoyloɗo ɓe latinani ɗe wi geralle yaari noon aran nde zeyd ibnu harisa ka dari wakkili ha o wara jafar ibnu abi talib ɗetti wara abdullahi ibnu rawaha ɗetti wara khalid ibnu walid ɗetti jurɗo ɓen fooli ɓe arti khalid mer ari tawtude jihadi ndi foola ha o maayi ha andu gila wi a khalid o naati islam kanko e barra ibnu malik si ɓe tawti e jihadi ɓe ardike barra sakamin hewa ardaɓe ko si o woni nder ton ɓe yimo nder ton kum si yehi ha ɓe selliitiɓe foolete wona ko ɓe noddemo tum ɓe ngaɗon andi neraɗon ɓe makani en hino e jiyaɓe joni meɗen ɓe mo tawata law aqsama ala llahi la abarrahu wa minhum barra ibnu malike joni noon ɓayi o hino nder ga noddenmo o daro o wonira e joni meɗen joni men waɗay ko wi kon joni men ɗigganamo waɗanayi o meeɗal kadi wondirde e joni men ɗon kilaɗaɗe dare marakatilyamama o arno tawi o wi joni mi woniri mangu mangum e teddugal ma ngal ko alda e sikka men foolay hande a okkay men folgal te tawi ɓe foolama ha pari fayri ɗum woni joni men ɗigganimo okkiɓe folgal ɓe arde ɓe wari mo sahla ma tukkanda tawi ɗon o en ande janggi gurna makko sa yima wattanta hakkille makko ta janggal gurna makko en andi jomin wona ɓalli ɗin konti inna allaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinna allaha yanduru ila kulubikum wa amalikum wona jangugol wona conci daneji wona jangugol wona gufune wona raɓɓiɗugol conci jomin won narde yimɓe ɓe ko ɓerɗe ɗen e résultat bolle ɗen ko ɗum si imamu ɗo hasanul basari ɓe maki laysa al imanu bitahalli wala bitamanni walakinna al iman ma waqara fi l qalbi wa saddaqahu ljawarih ko woni gonka nder ɓerme kere ɗe yalti gollitir ɗum ko ɗum woni iman idan ko ɓayri tawi zeyd ibnu harisa ka feƴƴini nelaɗo feƴƴini ɓe jiisondiri ɓe wii yo ɗecce ka gorol nelaɗo ɗiɗo ali ibnu abi talib e fadlu ibnu abbas yo ɗecce ka yiɓɓe nelaɗo goto usamata ibnu zeydin ɓayri baaɓe makko ala ɗo o ɗetti o lonti baaɓe makko ɓe naati lootugol nelaɗo ɓeɓi muskila kono min lootirta nelaɗo ali ibnu abi talibin wi min disondiri koye min ɓortu nelaɗo kamano jarridu mawtana an kay ɓe wi ko alqa llahu alayna nawmatan fa samina fawta munadin wala yura asaru an ersilu rasulallah siyabihi wala tujarriduhu min ɗannina men nani hito kongol men yaadu yeeru ɗon wonnama lootide nelaaɗo e coñcidi nelaaɗo ɓoona kaagasino lootede men lootide ɓe coñcidi men gawni men waɗide gasange men noddi deeli gasi ko hanno juulataɓe ɗum kadi woni probléme ko nelaaɗo juulaaka e alda e imam gooto wiyaali ko kañum imam arde juuli nelaaɗo on ala gooto ko ara juulani hoore mum salla li nafsihi imama li nafsihi worɓe ɓe naatu juuli gooto fof juulana hoore mum imam li nafsihi ɓe gayni fay koye koye naati hikkuɓe worɓe ɓen juuli yalti rewɓe ɓen kadi naati juuli nelaaɗo yalti noon ɓe surra gooto fof juulude imam hoore mum ene wonɓe wiide koye nelaaɗo ñentinde surrede ka juulirde ɓen kamɓe kadi ko ni ɓe wona juulirede aɗoɓe awoɗa tum ɓenna sa yewi madina juulirde ka juulirde nelaaɗo ɗon gaburuno ɗon si kala madarasaɓe wiyey gar juulirde gaburu wattake nder juulirde ene ne yiide yiide ɗon lanndi ko num waɗinde ɗon sa anndi ko num waɗi ɗon lanndoɗa worɓe ɗo ɓe siko noon ɓe woniri ɗon jogodira hayko idan ko ɗum ɓe ni on say umar ye faamu tun fiisi sonnaajo tettama ɗo naɓaama e kabre e jama o wattan hakkil duuma halande makko ɓen tippo wattina mum par ce que a nana e nokkeeli buy ko leñi ɗin gori ɗin ɓe noddata ɓenne tippo wattina mo ɓe noddata hettiiɓe ɓen te tawi sunna on no umar waɗiri ɗoni yiiɗen ko sumugol hiɗɗiiɓe mo ɓe har ko duuma halande makko ɓen muudi makko en bappo makko en baaɓe ɗumana hiɗɗiiɓe mo mo waawataamo jommude tippooɗe tamo wattina mo ɗum ɗo kadi ko sunna mo hande wattande haqqille mum te kadi ko waɗa noon kadi ko sunna surrugol sonnaaji ɓe wii si o ɗettaama ko balangaaru mo wallineede wudere fonte hoore makko haa o watte ndeer ton hara gite ɗen jokkitaali mo si ɗum gasii ɓe jawii wudere nden mante leydi tawɗa mo ɗum ɗo kadi yino serti e sonnaaji ko ɗum si kalmo koɗo gooto wii laarude an sonnaaji wiiɗo buumataa koye ngurna munɗanga tali jooni mi wii taama e ya buumire jowi gorko buumire gootol haɓɓeɗaa kaɓɓi jeeɗiɗi so haddama kadi kakabu wudere buume ta gorko yi e haa wattiɗa ka nder leydi ko saliɗa buumade kon nafima buumi ka ka buumaki abumi so a buumaki ta wuude a buumata ñande mayiɗa te ko joyi on say wonako ta sali ɗo wande gooto aray nafima on say nafaalima hayko idan ewi ko wono ni koye nde ɗo hitande yumma men zeynabu feƴƴini hitande nogayre ɓe feƴƴini tawi ɓe jogii duuɓi capanɗe joyi e tati ɓe ko ɓuri jikkude kon julli ɓe oɗo umar abdul khattab radiallahu anhu wattini ɓe ɓeɗata to ɓe yewtuɗen yumma men aicha radiallahu anha ɓe maaki ka ɓuran yumma men zeynab ɓe maaki ma raaytu imra'atan khayran fi ddin min zeynab atqa lillah wa asdaqa hadisan wa awsa lirrahim wa a'zamu sadaqatan radiallahu anha ɓe maaki ni yaasaw ha zeyne sonna ɓen sonnaje ɓurɗo jogitaade tiiɗogolle dina ha hewti zeynab mi yiyaani kadi ɓurɗo hulde allahu subahanahu wa taala kare ɓen ha hewti zeynab e ɓurɗo nunɗude konngol e wuurugol gonga ha hewtiimo e ɓurɗo waawde jokkaade enɗan ha hewti yumma men zeynab e ɓurɗo mawnude kadi ko okkata sino okkude yo allahu subahanahu wa taala wele yumma men zeynab radiallahu anha wele denndangal e yimɓe moƴƴuɓe yawtuɓe en toro allahu subahanahu wa taala faamin hen diina makko kan mani ona men gollitirgol o waɗa ɓeeɗo sonnaaɓe ñentinirgal wonande sonnaaɓe jurɗo ɓen o waɗa nelaaɗo e sahaba ɓen ñentinirgal en ndaaren ko ɓen waɗi saabu ko ɗum tum woni ko allahu subahanahu wa taala jaɓi hino moƴƴi ko nelaaɗon o hooli o heɗi ko sahaba ɓen o tirri tani o welaama ɓe si ɓe wii ka dow leydi ɗo en toro allahu subahanahu wa taala moƴƴi battane meɗen e waɗa battane meɗen naatugol aljanna ɗan ɓen naatugol yiite wallahu taala ala wa alam wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علمين وما أدراك ما علمون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم